میرسه به اونجا که مثلا زمان اعمال و قدرت مادی پیش میاد، چون در انسانیت جنبه معنی تعیین کننده ارزش انسانی نه جنبه مادی، همه چیز در این با همین معیار نگاه میشه. تکلیف اول پیش روان حق، پیش روان به اعتبار اینکه دیگران را هدایت میکنن و پیروان حق به اعتبار اینکه میپذیرن، این است که از طریق معنوی فقط کار بکنن، قدرت مادی به کار نبرند، تبدیل کنن ذهن مردم را روشن کنن. برخورد مادی قهرامیز مطلق آزاد نیست، تا میرسه به زمانی که زیربنا وظایفش انجام میشه، کار زیربنایی مادی هم پیش میاد که برخورد قهرامیز اعمال نیروهای مادی و مقابله مسلحانه است. به هر حال در هر زمان بیایی ما ارزیابی کنیم قدرت این حق رو در برابر باطل موجود، هر درجی که داشته باشه قدرت این حق در برابر اون باطل، یک در میلیون تا ده در میلیون تا مثلا یک درصد تا پنج درصد تا نود درصد، هر اندازه که در نظر بگیری میبینی محسوس این مطلب که باطل در هر زمان میخواد اینو نابود کنه اما نمیتونه. و یکی از عجایب چیست؟ یکی از عجایب اینه که در قرآن هم زیاد هست و در دوتا روایت دوتا حدیث بسیار روشنه، ان الله لا یؤید هذا الدین بقوم لا خلاق لهم، مدین که اصلا بهی از دین ندارن حتی در مقابل دین های نیستن، خود جانب حق به وسیله اونا تقویت میشه. این از عجایبه. این حق الان یک میلیون مثلا یک در میلیون قدرت داره، باطل میخواد این یک در میلیون رو نابود کنه، میلیون قدرتش رو اضافه میکنه تا مثلا فرض کنید 50 درصد 100 درصد. نه تنها خودش فزاینده روز از دون قدرتش و نه تنها اینکه جهاد پیشروان مخلص در سطح قدرت این رو بالا میبره، مقابله باطل برای نابود کردنش باز قدرتش رو اضافه میکنه. و این است معنای درست و وسیع لله جنود السماوات والارض. از طریق این قدرت های غیر قابل حس و ما یعلم جنود ربک الا هو، نوعی آشفت میکنه ذهنیت طرفداران باطل رو که وقتی میخوان حق نابود کنند، بیچاره های بدبخت خاک رو سر خودشون میریزن، حق رو تقویت میکنند. این از جنود الهی، این از قدرت های استثنائی الهی. و همیشه در طول تاریخ این واقعیت در جریان درگیری حق با باطل عیان ملموسه. حقیقتا رشد تدریجی حق ما در برابر باطل میبینیم و سیر نزولی قدرت باطل رو، و در هر زمان میبینیم این باطل میخواد اون حق رو نابود کنه در همه که نمیتونه. عجیبه، یک در میلیون در برابر بقیه 999 قرار میگیره، اون میخواد نابود کنه نمیتونه. این چیه؟ بعدم در مراحل دیگر هم اینطور. چیه مطلب؟ این سنت اللهی در مورد انسان ها بخلاف اون سنت عام حاکم بر تمام هستی. سنت عام حاکم بر تمام هستی اقتضا میکنه که 100% بر 99% بسرده. این دیگه بیارید در ترازو در برخورد هر دوتا نیروی متقابل مادی بسنجید، هر جا دو نیروی همجنس یکی 99% باشه یکی 100%، ترجیحی است که 100% غالب بر 99%. این جای بحث و شبهه نداره، از عینیات. و نه تنها در زمانی که برخورد بین حق و باطل معنوی، در زمانی که برخورد مادی به وجود میاد، میبینید خلاف اینه. 1% غلبه پیدا میکنه بر 100%، درسته؟ حتی خیلی کوچکتر از یک دفتر از یک دفتر. حق وقتی بروز میکنه حتی یک در میلیون یک در میلیارد ممکنه باشه در برابر قدرت باطل. تدریجا مرتب این زیاد میکنه اون کم میشه. اونا میخوان نابود کنن نمیتونن. این در نظام عامه حاکم در عالم قابل درک نیست و اصلا امکان نداره چون این چیزی به وجود بیاد، محاله. ولی در عالم انسانی میبینیم چون انسان رو مستثنا درست کرده، نظام مستثنا برای انسان آفریده. این ها که جریان پیدا میکنه در برابر اون یکی که اول گفتیم مسیحیت خاصه است یا اراده خاصه، قانون خاص الهی برای انسان ها در زمان درگیری حق و باطل. اما چون برای همیشه هرگاه حق در برابر باطل قرار بگیره با اون نسبت ها و ظرفیت ها و اهمیت های مختلف این قانون الهی تحقق داره، به نسبت این یکی جرچه خاصه ولی به خاطر این سنتش دوباره این عام میشه، دوباره سنت الله میشه. سنت الله فی الذین خلوا ولن تجد لسنت الله تبدیلا. اینم دوباره سنت الله شد. اما در ماورای اینها مسیحیت خاص الهی لازم نیست دیگه مسیح یک سنت و نظام و مثلا همیشه تحقق پیدا کنه. مثلا در موردی میبینیم که یک برخورد مادی پیش میاد که در حساب ماده باید چنان نتیجه داشته باشه، این نتیجه پیش نمیاد. مثلا یه دسته از بلندی چند متری پرتر میشه رو ماده سختی با چنان حدی از مقاومت که در محاصره مادی فلان نقطه برخورد میکنه، باید مثلا چنان شکستگی بده یا حتی مرگ بده، میبینی نمیده. این دیگه صورت سنت پیدا نمی کنه، جریان پیدا نمی کنه. ما نمی دونیم دیگه این برای بچه اینطوره یا برای بچه فلان شهر اینطوره یا برای بچه فلان قسم از مردم فلان قسم از مردم اینطوره. نه، این صورت ها از مسیحیت خاص چنان نیست که قابل درک باشه برای مردم. مجموعاً ذات مسیحیت خاص اینطوره، ذات مسیحیت خاص چون ممکنه غالباً بخلاف نظام عمومی عالم و مسیحیت عام باشه و خدای متعال نظام عالم رو که با مسیحیت عام است برای یک جریان دیگرگون بکنه قابل درک برای انسان نیست. این که ما میفهمیم در درگیری حق و باطل اینطور مسیحیت خاص الهی به حمایت حقیقت، این به خاطر اینه که خدا خودش به ما گفته. الان میگه امکان دست ما بفهمیم، امکان ندارد قابل فهم باشه. ولی خدا وعده داده به انسان ها، ای انسان ها، ای مردم، هرگاه حق برای شما آمد شما استقبال لازم رو کردید که معلوم شد اهلیت پذیرش حق رو دارید، خدا حمایت میکنه. اگر یک در میلیونه باطل نمیتونه غلبه پیدا کنه، همینطور تا جریان پیدا میکنه تا باطل رو از ذهن میبره. ولی اگر نکنیم دیگه حمایت نمیکنه با همون تفصیلاتی که گفتیم و حتی ممکن است عذاب شدید بر شما نازل بکنه. نیست صورت حمایت کردن حق ضعیف غلبه پیدا کنه بر باطل قوی، یا ترک حمایت خذلان محض، یا نازل کردن بلا، که اینها هم با درجات متفاوت. این صورت هایش از مسیحیت خاص که با تعلیم الهی ما میفهمیم هست و الا هیچ وقت نمیتوانیم بفهمیم. این که ما میفهمیم و علوم ما هم روی اون تدوین میشه و تحقیقاتمون به صورت فلان علم و فلان علم و فلان علم در میاد، چیه؟ نظام عام حاکم بر عالمه. ما میتونیم اونو بفهمیم به خاطر یا استقراء یا فیبردن برازها و تعلیلها اجزای اینها را به صورت قانون به صورت مسلمات علمی در بیاریم، از یک مجموعه متناسب با هم یک علم بسازیم. این یک علم، این یک علم، این یک علم، هر کدوم از این علم حکایت داره از مجموعه شناخت ها و معارف ما درباره اجزای این نظام عام حاکم بر عالم، اون که قابل فهم داره اینا نظام عام، اما این مسیحیت های خاص الهی اساسا قابل فهم برای ما نیست، جز اینکه از طرف خدا به ما تعلیم بشه، به ما تعلیم بشه که در اون مورد به طور عام اون است صورت سنت الله رو پیدا میکنه. اما در ماورای این امکان فهمیده نیست مگر بعد از وقوع، یعنی حادثه پیش بیاد طبق نظام عام بفهمیم باید چنان نتیجه میداد و الان میبینیم نتیجه نداده، در اینجا میفهمیم که این اراده خاص الهی چنین بوده. درست دقت کنید در این مطلب، در اینجا متوجه میشیم اون معنایی که مردم از قضا و قدر دارند معنای نادرست نیست، ادعایی که مغرورانه و خودخواهانه نه تنها معنای نادرست، قضا و قدر رو که همون نظام عام حاکم بر عالم است به معنی مسیحیت خاص تفسیر میکنند. مثلا میگم من رفتم مسافرت تصادف کردم ماشینم شکست، یا مثلا خانم فرو ریخت چنان صدمه‌ای وارد شد، قضا و قدر بود. خب طبعا قضا و قدر بوده و بدون این امکان نداره، اما چه معنایی رو میخواد از این قضا و قدر ارقا بکنه؟ اینکه مسیحیت خاص الهی بود، خدا میخواست این ماشین من چنان صدمه‌ای بهش برسه، خدا میخواست این خانه من چنان ضرری ببینه. این واقعا یک ادعای مغرورانه و خودخواهانه است. از کجا تو فهمیدی که خدا میخواست چنین بشه؟ پس اون معنایی که اونا برای قضا و قدر میان غلطه، شاید هم همینطور باشه. طبق نظام عام عالم چون لازم نیست همیشه این اراده خاص در برابر نظام عام قرار بگیره، مسیحیت عام گفتیم ممکنه در موازاتش سباهن هم توافق پیدا کنن، ممکنه در موردی خدا بخواد که فلان ماشین چنان حادثه‌ای براش پیش بیاد اما طبق نظام عام عملی میشه. ولی من از کجا بفهمم فلان انسان از کجا بفهمه که خاص شدن خدا خواست این حادثه براش پیش بیاد، در حالی که تکالیف در دین همیشه بر مبنای اینه که انسان اختیار داره این کارو بکنه اون کارو نکنه، و این اختیار بر مبنای اینه که میفهمیم نظام عام حاکم بر عالم چگونه است، چه کاری چه نتیجه‌ای داره. طبق این که ما در نظام عام میفهمیم تکلیف به ما تعلق میگیره، و طبق این است که ما باید ارزیابی کنیم حوادثمون رو، مگر خلاف این ثابت باشه به یکی از دو طریق، یکی اینکه دین به ما گفته باشه که مسیحیت خاص الهی در مورد این مسائل چنین است مثل درگیری حق باطل، یا مثل اینکه بعد از اینکه حادثه پیش اومد ما میبینیم که طبق جریان آن نبود، مثلا اعمال دریس رو میبینیم متوجه میشیم طبق نظام آن نبود، اون در ایش آتش میخوره دستش نمیسوزه، لبش نمیسوزه، زبانش نمیسوزه، گلوش نمیسوزه، گاواهن رو مثلا قرمز میکنن سخ میکنن تو آتش میبلا شروع میده نفاره میشه گلوش، نه از لبش تا داخل ماده چیچیش میسوزه، و همینطور بقیه مسائلی که مردم شنیدن و بسیاری دیدن از ترش. اینو ما میبینیم و الی قبلا به طور خاص چون وعده‌ای به انسان ها داده نشده که هر زمان حالات جزلی پیدا شد نیروی روحی انسان شکوفا بشه و خدا نظام عام رو برای اونها به هم بزنه، این چنین وعده‌ای داده نشده، مثل نیروی حق در برابر باطل قرار میگیره. ولی عملا وقتی میبینیم میفهمیم پس نظام عام عالم در اینجا به هم خورده، این روشن میشه که مسیحیت خاصی وجود داره، یعنی در اونجا میفهمیم این قانون عام نیست که این زبان و این دهان نمیسوزه این دست نمیسوزه، این اراده خاص الهی است، گرچه ناآگاهان تفسیرهای غلطی دارن برای اعمال دراری، از اینجان اراده مشایخ، از اینجان اراده شیاطین که استغفرالله هر دو باطله، هر دو رجمن بالغیب حرز زدنه، هر فعل انفعالی در عالم فقط نه فقط با اراده خدا، خصوصا به هم زدن نظام حاکم در عالم که این از اون نظام اولیه مهمتره. پس نتیجه که آید میشه از این بحث برای ما این است که دو نوع جریان یا فعل و انفعال در عالم هست. نوعی که با نظام عامه و این نظام عام دو قسمت داره یا دو طریقه تحقق داره، قسمتی پایه قضا و پایه قرار، و یک نظام دیگر یا مشیت دیگر هم هست به نام مشیت خاص که گاهی ایمان حالت سنت الله رو پیدا می کنه، مثل درگیری حق و باطل در عالم انسانی، و گاهی اینطور نیست مثل حوادث اتفاقی، یا گاهی هم شبیه به یک سنت الله دیگر، مثلا مثل کار درویش ها در اون حالت جزبه و شرایط خاصشون. الان درستیم به این که این دوتا مسیحیت، مسیحیت عام و مسیحیت خاص، در بررسی جبری بودن یا اختیاری بودن کارها و مسائل چه موضوعی دارند. در اثنای بحث اشارات می کردیم خیلی کوتاه و مختصر که فکر می کنم همونم کافی باشه و مطلب رو روشن کنه. در صرف نظر از این بحث ها زمین مترزاتی وقتش گذشته، مجموع این که در عالم حدوث پیدا میکنه در ماورای کار انسانی، خواه با مشیت عام یا با مشیت خاص، جبر مطلق چه عام چه خاص، و انسان توانایی تغییر و تبدیلی در اونها نداره، چه اون سنت عام که مشیت عام و چه این سنت خاص سنت الله دو تا جنبه پیدا کرد. لن تجد لها تبدیلا، لن تجد لها تحویلا، این آیات نیست، عبارتی عربی اقتباس از آیات متناسب با جمله بندی، قابل تبدیل و تحویل نیست. این جبر مطلق. و اما همونطور که در اسمان بحث اشاره می کردیم، انسان موجودی است مختار، نه انسان، جانداران اختیار دارن با تفاوت محدودهای اختیار است. این اختیار چی؟ چگونه است؟ از کجا سرچشمه می گیره؟ چه ابعادی داره؟ با مطالعاتی بسیار ساده می تونیم اینا رو درک کنیم، هرچند خیلی فلسفی و عمیق نباشه، خیلی ساده. و شما میتونید الان نگاه کنید یا نگاه نکنید، گوش بدید یا گوش ندید، حرف بزنید یا حرف نزنید، بلند شید یا بلند نشید، و حتی عمیق‌تر از اینها درباره فلان مسئله فکر کنید یا نکنید. ولی خب گاهی هست که آشفتگی ذهن پیش میاد و مسائلی غلبه پیدا میکنه بر ذهن انسان و ذهن انسان رو مشغول میکنه که بی خود به این میگن فکر کردن. فکر کردن نیست، آشفتگی خیاله، باطل شدن نیروهای ذهنیه. فکر کردن معنی درستش اینه که ذهن رو ما حرکت بدیم با اختیار خودمون در معلوماتی برای تشکیلش مشغول. اینا فکر نیست، یه خود میگن فکرم مشغول. هر حال این توضیح هم دادم که متوجه قضایا باشید، ذهنتون رو از آشفتگی آزاد کنید، بفهمید که فکر کردن یعنی با اختیار باید باشه رو موضوعات معین، و اینه که عبادت در نظر اسلام، نه اون آشفتگی خیال. گرچه گاهی در زمین آشفتگی هایی پیش میاد که ظاهرن چونی مردم میفهمن که اختیار ندارند خودشون را نجات بدن، اون خیال ها رو کنار بزنن، ولی این واقعیت نداره. واقعیت اینه که حتی برای عالم زمین هم انسان اختیار داره، حرکت بسوی زن و حرکت بسوی یقین رو به خاطر دارید توضیحاتی دادیم. انسان اول زمینش خالیه، مسائلی در اونجا میگیره، نوزه گیری میکنه در برابر اون مسائل، جریانی پیدا میکنه تو خصوصیاتی، این حرکت در زن است و به سوی بدبختی، و یک نوع دیگر حرکت در مسیر یقین است و به سوی خوشبختی و سعادت. در هر مرحله این اختیار داره خودش، ذهنش رو چطور حرکت بده. و به همین دلیل این حاشیه رو اضافه کنم، اونهایی که خودشون در جریان قرار ندارند و به تعارف به اینها رسید و نمیفهمند، معذورن معمولا. مجموعا در مورد این مسائل عمده و اساس که مبنای اختلاف و تفرق هست و این همه تهدید الهی هست که عبارت از اصول و ارزش های اولیان برای انسانیت همون اصوله، انسان هایی که دچار تفرق میشن دوتا هستند، فرقه سازان و فرقه ها، فرقه گرایان. نه فرق میکنند، اون همه تهدید و نفرین ها برای فرقه سازه، نه اصلا که متفرق میکنند مردم رو، نه برای امیدینی که لا یعلمون الکتاب الا امانیه و انهم الا یظنون، ظنی که پیش آمده براشون بدون اختیارشون، بدون اینکه خودشون جریان داده باشند این مبدأ رو تا منتجی شده باشد به زن، اینا معذورن که بعدا صورتهای باطل به نام حق در اینا در اختیار اینا قرار میگیره و اینا در حقیقت روی مسیر زن حرکت کردن، خودشون نفهمیدن نه روی مسیر یقین. هر حادثه‌ای که انسان پیش میاره مربوط به هر کدام از نیروهای ظاهری و مادی یا نیروهای باطنی و معنوی، اینها در همون محدوده اختیارشه و به اعتبار اینکه در پیش آمدن یا نیامدن این اختیار داره، یا چگونه انجام بده و پیش بیاره، یا در چه مسیری توجیه بکنه، تکلیف مطرح هست برای انسان. و به همین اعتباره که مدح و ذم اخروی یا دنیوی و یا ثواب و عقاب اخروی به انسان تعلق میگیره. میتونه مثلا نگاه کنه یا نکنه، چطور نگاه کنه، با چه حالتی، برای چه مدتی، به کدام طرف حرف بزنه، همینطور گوش بکنه، همینطور تا میرسه به اعمال دست و پا و تا میرسه به اعمال ذهن. به این اعتباره که تکلیف انسان تعلق میگیره. اما اینا چیه؟ اینا یک جریانی بسیار کوچک، از یک در میلیارد و یک در میلیارد هم کوچکتر، در شعاعهای بی حساب جر. این یه شعاع باریک در جوار و با موازات میلیارد ها شعاع جبری. وجود من، ترکیب وجود من که چقدر عجیب و غریب و چقدر قانون در اینجا وجود داره، همه چیز فعالیت میلیارد ها سلول در قسمت های مختلف بدن من و هر انسانی دیگر، همه چیز وظایف مخصوص سلول ها، وظایف مخصوص اعضا و اجزایی که از این سلول ها تشکیل میشه، جریان های عجیب در بدن، کار سلسله اعصاب، جهاز های مختلف، همه چیز. حتی این که من میتوانم حرف بزنم جر، میتوانم نگاه کنم جر، مثلا وظیفه بینایی به چشم من سپرده شده، وظیفه شنوایی به گوش من جر، همه چیز، همه چیز، همه چیز. ذهن من با ذهن مثلا دیگر جانداران تفاوت داره، اونها چنو توانایی هایی دارند و من چنو توانایی هایی جد. اما حتی در این مسائل مستقیم و مباشر با کارهای من، فعلهای من، جبر مطلق حاکمه، با وجود این بهره برداری از اینا با من و با اختیار من، میتونم نگاه کنم یا چشم ببندم، همین. و میدونید این یک ذره نگاه کردن یا چشم بستن یک شعاع باری که در همین دستگاه چشم صرف نظر از تمام وجود ما و از تمام این نظام حاکم بر عالم، یک خط باری که یک شعاعی که هزاران شعاع در همین دستگاه چشم و انتقال نور و سایه و انعکاس سایه ها از جسم به چشم و از اونجا به مغز و فهمیدن این که در سطح اون چه رنگی هست، چه صورتی هست، جریان داره. یعنی در کار کردن همین قوه بینایی من و استفاده از این یک اختیار هست چون اختیار من که چگونه بهره ببرم از این نیروی، در همین محدودا نگاه کنیم ممکنه یک خط باشه، یک رشته باشه از میلیون ها و میلیارد ها رشته. با این که اینقدر کم است محدوده اختیار انسان، اما برای انسان تمام مطلبه و تمام تکلیف انسان و خوب و بدی ها و بدبختی ها و خوشبختی ها به مبنای همین یک خط، یک شعار. این به نظر من روشن‌ترین بحث است درباره جبر و اختیار. به طور خلاصه البته تأکید می کنم که تمام مطلب روشن نشده، اما یک مروری سریع بر مسائل شده و فکر می کنم با دقت در این مرور سریع ابعاد قضیه از جهات مختلف براتون روشن بشه.